فرزین عزیز، این جدیدترین کارش امروز هم که دیدین تمام طی روز ترانه‌اش رو پخش میشد در مرکز شهر لیون و خودش هم که ماشاءالله امشب میبینیم به شاهد این کار. It will be a very good match. Allez la France! Allez la France! And allez Iran! Allez Iran! C'est un chanteur iranien, c'est un chanteur persan. C'est des messieurs sur Iran. فرزین عزیز رو در استادیوم میبینیم، استادیوم لیون هست، میخواد بره ما تماشا بکنه. من یه حتما برای استادیوم